İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Güler İşsever'e teşekkür ederiz. Dinlediğiniz üzere bugün tam kadro karşınızdayız. Uzun bir süreden gündemimizde sonra. Gündemimizde oldukça ağır. Ömer abinin önünde bir sürü rapor var. Oradan başlayalım. Onların bir kısmı var üstelik. Ya. Yani evet, o kadar çok sayıda şey yayınlanıyor ki yetişmek bile baya bir mesele oluyor. İşte üçte birini falan okuyabilirsek ne ala, gözden geçirebilirsek tahlil etmek bir yana. Ama insanlık için ve gezegen için en önemli, dünya çapında hazırlanmış yaşamın en önemli raporu yayınlandı. Önceden haber vermiştik dün yayınlanacak diye ve yayınlandı. 450 bilim insanı ve diplomat tarafından hazırlanmış, bu konularla uğraşan ve 3 seneyi geçen, 1800 sayfayı da aşan devasa bir rapor var ve sonuç olarak tam bir yaklaşan kıyamete işaret ediyor. Yani biyoçeşitlilik raporu. Biyoçeşitlilik zaten bütün hayatın en temeli, temel meselesi olduğunu, ancak dirençli bir yaşamın, hayat bağlarının bununla mümkün olduğunu biliyoruz. Bu da şimdi en azından 1 milyon türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Yani şeyi de, bu programın adı iklim için ama iklim kadar önemli bir biyoçeşitlilik yok oluşu da var. İkisi bir arada aslında. Ve iklim krizinin de dünyadaki bütün eşitlik kavramlarını tamamen aksi bir yönde, yoksulları daha çok vurduğu, zenginleri de zenginleri çok daha az vurduğu haberi geliyor. Maalesef öyle bir şey. Ve son bir rakam da verelim. Yani Eric Holthaus'un dünkü tweet hesabından Mauna Loa'daki, Hawaii'deki büyük gözlem evinden ta 1957'den beri tutulan grafikte akıl almaz bir büyüklükte bir yükseliş olmuş ve 413,2 ppm'e, yani milyonda parçacığa ulaşmış durumda atmosferdeki karbondioksit. Bu da geçen yıldan 3 ppm daha fazla. Bu görülmemiş bir hızla artıyor ve kayıtlara geçmiş. Muhtemelen 3 milyon yıldan beri de en büyük artış bu. Bu yani sonumuzu getirecek haberler gibi gözüküyor. Biraz biyolojik çeşitlilik hakkında konuşalım Ömer abi isterseniz. Şimdi biz dünyada, gezegenimiz üzerinde yaklaşık 2 milyon canlı türünü tanımlamış durumdayız ama tahminler canlı türü sayısının 10 milyona kadar çıktığını söylüyor. Evet, 8 yani, gibi bir şey vermişler. Bitki ve hayvan türlerinin popülasyonu olarak, evet. Evet, bu IUCN'in rakamları. Dolayısıyla birçok türümüzü, yani %50'sini tehlike altında olduğunu ve kaybetmek üzere olduğumuzu düşünürsek, daha varlığının farkına varmadığımız birçok canlıyı da aynı zamanda gözlerimizin önündekiyle beraber yitiriyoruz. Bu inanılmaz bir kıyameti hazırlayan bir sonuç. Çünkü gezegendeki yaşam bütün bu canlıların birlikte var olmasıyla mümkün. Biyoçeşitlikten kasıt da bu zaten, evet, değil mi? Yani özetle şöyle diyebiliriz. Eğer yaşamak istiyorsak biz gezegen üzerinde insan türü olarak, yaşatmak zorundayız. Ama tablo bunun tam tersini gösteriyor. Şu anda türlerin %50'si yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun Türkiye ayağı da korkunç. IUCN Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin ki bu konuda otoritedir dünyada. Onların verilerine göre Türkiye'de 364 tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. IUCN'in kırmızı listesi dediğimiz bu türlerin yer aldığı listede bulunuyor. 364 türümüz. Bunlar inanılmaz kayıplar. Bir de bununla bağlantılı olarak enteresan bir bilgi. Yaklaşık 20 tane sivil toplum örgütü buna karşı kampanya da başlattı. Biz nesli küresel ölçekte tehlike altında olan iki kuşu, birçok kuşu avlatıyor devlet. Avcılara izin veriyor ama bunların içinde iki tanesi var ki bunları aynı zamanda devletin korumakla yükümlü olduğu kuşlar. Yok olma tehlikesinde olan, yine IUCN'in kırmızı listesinde yer alan kuşlar. Bir tanesi üveyik, diğeri de elmabaş patka. Yani devlet bir eliyle koruma taahhüdünde bulunurken öbür eliyle ateş ediyor resmen bu kuşlara. Çok enteresan bir durum. Muazzam bir riyakarlık olduğu, ikiyüzlük olduğu aşikar. Çok açık. İşin ilginç tarafı yalnız Türkiye'de değil şüphesiz ki. Yani bu, hem bu sözünü ettiğimiz Birleşmiş Milletler raporunda da var. Yani işte dişleri için, boynuzları, başka organları için. Ve etleri için aynı zamanda. Ve etleri için de ama en çok bu özellikle de organ. Dişleri, fil dişleri, gergedan dişleri ve başka tüy, o derileri, kürkleri falan için avlananların sayısı muazzam ve yok oluşa götürüyor. Ama mesela yeni bir Jamie Howard, Doward imzalı yeni bir haber gördüm Guardian'da. Yani İngiliz toplumun, İngiltere'nin herhalde sanatında ve edebiyatında eşsiz bir yer tutan tavşan. Hare dedikleri. Kahverengi ve gri tavşanlar var. Ve yılda 300 bin tavşan öldürülüyormuş. Neden? Sporuna. Av için. Ve yani bu Shakespeare'de de çok yaygın bilinen bir şeydir eserlerinde. Lewis Carroll'ın işte Alice Harikalar Diyarı'nda ve Through the Looking Glass işte aynanın içinden kitaplarında ve şair Ted Hughes'un onların ünlü şairlerinden İngilizlerin şiirlerinde de çok geçen yani Britanya'nın en hızlı kara memelisi bu ve yani her pub'da şeyde kırsal bölgelerde İngiltere'deki her pub'da en azından tavşan adını taşıyan bir tane pub'a rastlamamak mümkün değildir diyorlar. Ama 100 yıldan beri çoğaltmaya devam ediyorlarmış. Yani bunu çoğaltmak için gayret ediyorlar. Halbuki 4 milyondan 800 bine inmiş ve hızla da bitiyor. Şimdi neden? Çünkü seviyorlar avlanmak. Avlıyorlar. Yani bütün uğraşı alanı da şu, insan şaşırabilir yani. Eski Tarım Bakanı şey demiş. Ya çok bir karar getiriyorum ben artık. Şubat'la Eylül arasında avlamak yok onların üreme zamanı. Yani bütün lütfetmiş. Yasakladıkları da bu lütfetmiş. Bunu da kabul etmemişler, geçirmemişler meclisten. Yani illa avlayacaklar ve eğer yani hatta hükümetin bir de planı varmış daha önce 2010'da mı ne? Pardon, daha önce 2010'a kadar iki katına çıkaralım popülasyonu diye. Katiyen tutulamadığı gibi azalıyor. Ama aynı zamanda işte güvercinleri, kargaları avlama filan her konuda herkes öldürmek istiyor. Durum bu. Yani çok ilginç aslında. Bizde de enteresan bir durum var. Yani çok nasıl söyleyeyim böyle bu ülkede bir yani bu ülke sınırları içinde bir canlı olmak gerçekten çok zor. Yani herhangi bir canlı olmak gerçekten çok zor. Çünkü avlanma ruhsatı olanların en az 10 katı, 20 katı ruhsatsız silaha sahip olanlar ve sağa sola ateş edenler var, kaçak avlananlar var. Bu kış çok yoğun yaşadık özellikle Orta Anadolu'da dağ keçilerini vuranlar. İşin ilginç yanı devlet de buna av komite, yani Merkez Av Komisyonu da avlandırılacak hayvanları her yıl Mayıs ayında belirliyor ve buna hasat diyor. Yani bu şart yani hayvanları öldürmek. Hasat diyor ve işte bizim bu av turizminden elde ettiğimiz gelirin düşüklüğünden dem vuruluyor genellikle. Başka ülkelerin bu konuyla ilgili çok para kazandığından, yani canı paraya tahvil etmek gibi bir mantık var işin başında. Bu da zaten bütün kararlara yansıyor. Komisyonda da 21 üye var normalde. Bu 21 üyenin zaten 9'u 10'u Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen avcılar ve onların temsilcilerinden oluyor. Bir tane de avcılık ve atıcılık diye devletin bir kurumu var. Ve dolayısıyla aslında çoğunluğu avcıların elinde olan komisyonlar karar veriyor. Hangi hayvanın ne kadar avlanacağına, ne kadar avlanmayacağına. Ve korumakla yükümlü olan devlet görevlileri aynı zamanda da avlandırma komisyonunun içinde yer alıyor. Basit bir sebebi de olabilir bunun. Aslında İngiltere için yapılmış bir araştırmadan bahsediyor. Daha doğrusu bir analizden bahsediyor George Monbiot son yazısında Guardian'da. Önlenemiyor diyor İngiltere'de. Çünkü çok basit bir sebep var diyor. Yeni bir kitap da çıkmış. Who Owns England diye. Yani İngiltere'nin sahibi kimdir diye. Ve çok önemli bir kitap diyor. Belli başlı şehirlerde de kırsal bölgelerdeki toprak sahipleri aynı. Aynı insanlar. Dolayısıyla değişmiyor. Aynı insanlar olduğu zaman da ne kırda ne kentte böyle bir öldürmenin önüne geçilemiyor ve bunları da çok ciddi şekilde kendi yetkilileri, devlet yetkililerini de ele geçiriyor. Çünkü çok paralı, zengin insanlar, güçlüler. Böylece ava son verilemiyor. Devlet memurları da hiçbir şey yapamıyorlar, yetkisiz. Yani Chris Packham diye önemli bir televizyon sunucusu var. O bir örgüt kurmuş, yani bir kuruluşun kurulmasında yardımcı olmuş. Wild Justice diye, yaban hayatında adalet, yabanda adalet adında. Ve birçok, işte senin de demin sözünü ettiğin Türkiye'deki gibi İngiltere'de de kuş türlerinin öldürülmesine karşı çıkmış. Fakat hemen kendisinin arazisine, kapısının önüne ne konmuş? İki tane domuz kafası mı? Hayır, karga. Karga kafası. Karga asılmış, boyunlarından asılmış kargayı koymuşlar oraya, tamam mı? İki ölü karga. Yani bu tamamen haydutlar ve gangsterlerin yönetiminde, evet. Ve paralı, yani Nazi artıkları. Britanya'nın mesela en güçlü insanları için avlanmak ve avcılık sporu ya da ateş etme sporu en temel hakkımızdır diyorlar. Bize karşı çıkılamaz buna. Silah taşıma gibi, senin biraz önce söylediğin İngiltere'de de aynen. Yani bu sistemin değişmesiyle ilgili işte bir mesele. İşte o öldürme şeyi ölçeğe bağlı olarak insana kadar çıkıyor. Yani aslında o kuşu öldüren güdüyle bir insanı öldüren güdü arasında çok bir fark yok, duygu arasında. Şöyle bir korkunç rakam daha vereyim size Ömer abi. Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerde yılda yaklaşık 38 milyon kuş avlanıyor. Zevkine, değil mi? Zevkine tabii ki, yani eti için olacağını zannetmiyorum. Yok, zevkine canım. Zevkine, bunu spor olarak gören insanlar var ve bu kadar canlının hayatına son verebilecek yetkinliği kendilerinde görebiliyorlar. Çünkü zengin ve güçlü olanlar bunu yapabiliyor. Evet. Adam da kullanabiliyor. Yani çok ciddi tepki almış yalnız Chris Packham'a bu yapılan tehdit. Mafya usulü. Gangster usulü. Yani George Monbiot yazısını da şöyle bitiriyor. Yani kendisini korkutmak için girişilen bu çabalara hem cesurca hem de espri yaparak, alaya alarak cevap vermesi başka insanların da desteklemesine yol açacaktır umarım diyor. Ve uzun bir gelenek vardır diyor. Yani popüler tarihten, halk tarihinden yıllardır silinmiş olan bilmediğimiz bir şey ve radikal bir tarım topluluklarında, tarım değil de işte kırsal bölgelerde, yani önemli isimler de var. Gerald Gerard Winstanley ve William Cobbett gibi. Şimdi bunu canlandırmanın zamanıdır diyor. Türkiye'de de tabii böyle uğraşan önemli insanlar var. Var. Şunu da belirtmekte ifade var. Avcılar aynı zamanda çok iyi doğa korumacılar da olabiliyorlar. Öyle çok insan tanıdım. Bir zaman kuşlara silah tutup sonra tövbe edip bir şekilde fotoğraf makinesi tutmaya başlamış ve çok güzel kuş fotoğrafları çekerek daha sonra... Tetik yerine deklanşöre başlıyor. Daha sonra da tabii ki kuşları ve doğada canlıları izlediğinizde onların sorunlarına kayıtsız kalamıyorsunuz. O insanları doğa korumanın içine de çekiyor. Çünkü araziyi de iyi biliyorlar, kuşları da iyi biliyorlar. Evet. Korumak isterlerse de çok iyi koruyorlar. Biz hani eğer illa bir şeye basılacaksa deklanşöre basılsın. Evet. Yani bizde parmaklar. De yeni başlayan programlardan birinde dün Hawaii'de yok olan, tamamen yok olmuş olan bir kuşun sesin kaydını dinledik. O çok üzüm verici bir şey. Yani son kalan erkeklerde, hayatta kalan erkeklerden biri çiftleşmek için şarkılar söyleyerek arıyor ama yankı yok. Bulamıyor. O evet. Ses böyle yankı. Bizde de var o ses aslında. Geçen yıl bu arada 2 tane papağan türü yok oldu. Bu arada yine IUCN verilerine göre şunu da belirtmekte ifade var. Altını çizeyim. Nasıl bir yok oluşun içinde olduğumuza dair çok güzel bir rakam. 13 dakikada bir canlı türü yeryüzünden yok oluyor. Evet ama bunu kabul etmiyorlar. Dünya üzerinde ilk olarak kabul edilen iklim krizinden ötürü ortadan kalkmış olan canlı mozaik kuyruklu fare ya da mozaik kuyruklu sıçan. Ama diğer kaynaklara baktığınız zaman iklim kriziyle alakalı olarak çok fazla türün aynı zamanda ortadan kaldığını bilimsel açıdan biliyoruz. Ama hükümetler bunu kabul etmiyor. Bu noktada geçtiğimiz aylarda ilk defa kabul edildi. 2 ay önce kabul edildi mozaik kuyruklu farenin Avustralya hükümeti tarafından oradaki mercan resiflerinin hemen üstünde yaşayan bu canlının yok olduğu. Yavaş yavaş ne yazık ki diğer türler de bu listeye girmeye başlayacak, bir liste haline gelmeye başlayacak galiba. Kabul etmemiz gerekiyor. Bu canlıların hayatını, yani bu çok net bir kaygısı neden oluyoruz. Çok net bir bilimsel veri aynı zamanda. Evet. İster kabul edelim ister etmeyelim. 13 dakikada bir canlı yeryüzünden yok oluyor. Kıyameti yaşıyor. Fizik kanunu evet. Yani. Ama sorumluluk da almak gerekiyor. Evet. Karar vericilerin sorumluluğu alması gerekiyor. Üstelik bu yok oluş hızı dinozorların yok olduğu dönemden 1000 kat daha hızlı. Evet ve yani şimdi bu böcekler, özellikle böceklerle ilgili son derece ilginç bir rapor geldi. Anne Sverdrup Tygeson diye bir profesör, Danimarkalı sanıyorum, Norveçli affedersiniz, hayat bilimlerinde. Yani ya kurtaracağız böcekleri ya da biz kurtulamayacağız diye net söylemiş. Çok çünkü net. Evet, evet. Çok da güzel bir terim kullanmış. Bence doğanın zamkıdır diyor. Onlar doğayı bir arada tutan yapıştırıcı odur diyor. Ve felaket bir şey yani. Yani. 2 hafta önce bu konuda uzman bir bilim insanıyla sohbet etme şansı buldum. Ahmet Baytaş, kelebekler konusunda Türkiye'de uzman. Ve böcekler konusunda da önemli bilgiler verdi. Dünyanın çok çeşitli yerlerinde çalışıyor. Amerika'da yaşıyor zaten. Costa Rica, yağmur ormanları, Brezilya, Amazonlar falan. Türkiye her tarafa gidiyor aşağı yukarı. Onun da verdiği bilgilere göre bizzat sahadan, yani bir raporun haricinde 20 yıldır falan aynı işleri yapıyor. Gözlemliyor, veri topluyor falan. Neredeyse türlerin %50'sinin %50 oranında sayılarının azaldığını, bazı yerlerde çok çok daha azaldığını bizzat kendisinin gözlemlediğini aktardı bana. Evet, ben de son bir cümle söyleyeyim, süreyi bitirdik ama son 40 yıl içinde 1970'ten bu yana insan nüfusu 2'ye katlanırken böceklerin nüfusu da %50 azalmış durumda. Akıl almaz bir şey yani. Peki burada bitiriyoruz herhalde. Daha evet, çok raporumuz kaldı konuşacak evet, ama. Elimin altında evet. Bir ton rapor var ama yani işte böyle. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.